گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر القرآن د 191 نمبر 61 چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 48 او په 5/8/2008 کې شعر د دې د میلاد او پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 لائے نے جہاں برہم زنن کس نمے آرت کے آجا دم زنن طرفت لائے نے جہاں برہم زنن پیو رب کی چلا رب العزت دنیا رونی نو کس نمے آرت کے آجا دم زنن اچھا اختیار نشتے چاہ دے ساوم والی سا دا خطاب چې الله د قهر کوي سوکشته چاغه کی به جواب وکړي شي لیمان الملک اليوم ټول بچپی لیمان الملک اليوم الله بووي لله الواحد القهار د پاره د الله یکیو القهار چې زور اور دے لله الواحد القهار الله دې موږ د دې صفات د جلوینو ساتي القهار الله دې موږ په غفار کراولي لله الواحد القهار د پاره د الله یکیو الواحد چې یکیو د دنیا کې خو یو نه مانو خوښ به یو منی الواحد القهار زور اور دې صرف دا حکومت چلیږي بل چا حکومت نه چلیږي القهار زور اور دې په خپل دشمنانو باندې نسبت بدلی اخلي القهار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن به بدل اور کړی شي یو نفس په هغه باندې چې کړیو بما کسبت الیوم تجزا نن به بدل اور کړی شي یو نفس په هغه چې کړیو لا ظلم اليوم ظلم نشتنان ان الله سريع الحساب يقينا الله لزر زر پزري صاحب کو ان کے وانذرهم يوم العازفه او يروا دي لرا درز دنيز دينا العازفه عازفه العازفه رسو نجم کی براش ان شاء الله وانذرهم يوم العازفه او يروا دي لرا درز دنيز دين نذيرات ان کے رزنا اذ القلوب لدى الحناجر فاغو کی چی بزرنا لدى الحناجر د مرکان سرا زړمې مارکان تراغه زړو خو خپل ځای باندې دي خو چې مارکان تراشي بي ساشي بي کور شي زړمې بي کور شي سي مارای لراغه زړمې سره راغه مارای لانو زړونو مارکان کی لا دل حنا اجري کاظمين غصه کون کی سق غصه وي پچا خپل ځان لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم کاظمين غصه خپل ځان قهر درويش بر نفس خويش مال ظالمين من حميم ولا شفيع يطاع مال ظالمین انشتر ظالمانو ده پار ظالم سوکو چه فدع الله مخلصین له الدین نومن لے مال ظالمین نشتر پار ظالمانو من حمیمین سوک دوزگارم جوش ولا شفیعین یطا او نسفارشی چه من نوکڑیشی نسفارشی شتے او نولا منلا شتے قید و مقید نفید وارا دا ولا شفیعین یطا او نسفارشی چه داغ تابداری اکڑیشی علم محید دا اللہ یا لم خائنت الاعین وما تخفی الصدور یا علم خائنت الاعین پویگی پا خیانت دو سترگو بانده چه سترگو کیا سڑی خیانت کی پاغی پویگی نو یا علم خائنت الاعین پویگی پا خیانت دو سترگو بانده سمدلم چه خیانت دو سترگو سده ان نظر الاما لا یحلو نظر آغا ستا کول چه ستا روانی کما یفعلوه اهل الریب نکشکیان خلق چکی ان نظر الاما لا یحلو کما یفعلوه اهل الریب او دو سترگی پا خیانت باندی پویگی یا علم خائنت الاعین دسترگی پا خیانت پوده چادا چپاق پرس پا نسترگی رو بسی وین یکادو اللذین کفرو لیزلقونک بی ابصارهم داو کنا اللہ تعریف فی وجوه اللذین کفرو المنکر حج کی ترشیو ندا سم نظر و بسار دقو کنا یا علم خائنت الاعین پویگی پا خیانت دسترگو بانی وما تخفی صدور او پا غوانی چی پتا یسینی واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلہ کی پی انصاف اللہ دا فیصلی خاون واللزین یدون من دونی ہی لا یقضون بشائی فالحکم للہ واللزین یدون من دونی ہی لا یقضون بشائی واللہ یقضی بالحق اللہ اللہ واللزین یدون من دونی ہی لا یقضون بشائی لا الہ لا الہ الا اللہ مکمل شکنا لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ لا قاضی الا اللہ نشته ده فیصله کون که بید اللہ نبل سوک واللہ یقضی بالحق اللہ فیصله کی بالحق پی انصاب بالکل کر فیصله او آن کسان چی بلی ده اللہ نیل آوائی دون من دونی فدو اللہ مخلصین له الدین یدعون من دونه چه بلی دا اللہ نے علاوہ لا یقضون بشین فیصل نشکول معمولی فیصل اختیار اولا من دونه بانے پوئے گئے والذین یدعون من دونه اوا کسان چرابلی دا اللہ نے علاوہ کاغا بوشتے کا قوم متحدہ کٹونی بلیر او کا بابا دے او کار سدینے کتوتے کبوتے چه صد اللہ نے علاوہ عبادت کئی لا یقضون بشائی دای فیصل نشکول ایسیز ان الله هو السميع البصير يقينا غالا يريدن كن استاواز اوري سريا البصير نليدن كه استا حاجت وينو افلم ي ولم يسيروا دنيا كه دلم نشي پكاري دي اخرت كه ولا پكار شو لا يقزون مشي فيصلا نشي کوله نو اخرت كه دلم نشي پكاري دي دنيا كه ولم يسيروا في الارض تاغه هبت زيات يرون مخ كه رزقا ولم يسيروا في الارض اين گرزدي پزما كه فَيَنْظُرُونَ دِغُرِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ صَرَّنَ وَانْجَامَ دَا كَسَانُ كَانُوا مِنْ قَبْلُ شُو مَخْكِرَ دَي مِنْ قَبْلِ مَخْكِرَ دَيْنَا كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً دِي وَسَخْ دَيْنَا پَتَاقَت کِ دَيْنَا پَتَاقَت کِ سُوَي سَخ دا وسنی جزان توي چ مون سرا بي باوندا مون سرا لڑا کدا او مون سرا سولا دي هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً او اِدا وي ورلد آرڈر زما دي وي ورلد آرڈر سدي زما دي ارس اختيارات زما دي وي کانو هم اشد منهم قوا ویلینو آواز نو کڑے من اشد مننا قوا عادیانو ویلی من اشد مننا قوا داد عادیانو پر کٹیو داد عادیانو نوسی اللہ تبکری دا ان دا غیب نزبانی میگی دی میگی و هم اشد هم اشد مننا قوا هم اشد منهم قوا چه دیو سخت دینا پا مضبوطی آکی و طاقت کی و آثار ان فی الارض او پا نخون خانو دزما کی فاخذهم الله بذنوبهم نوني ولا الله دوجد گناہوں ندینا وما كان لهم من الله من واق او نو دل رضا الله نے لو بیا سوک بچ کو ان کے اذا الله دا عذاب نہ سوک بچ کو ان کے اذا الله دا عذاب نے بچ کڑے ذالک بیا نوم داو ل تباکل ہو جا تبائے ذکر تنزیل الکتاب نے انکار کڑو ذالک بیا نوم کان تاتیہم دار دی وجنا چ یقین اندے کان تاتیہم رسلہم راتلو دیتا پیغمبران دی بالبینات پساف دلائلو بالبینات فدو اللہ مخلصین لہ الدین فالحکم للہ العلی الكبیر فلا الہ الا ہو فکفرون دین کارکو فاخذہم اللہ نونی وراللہ دی لرا انہو قوی شدید العقاب یقیننا غاللہ چھ دی قوی مضبوط سخت عذاب والدے نا یو طریقہ دا بیان آ ختم شوا مقام دا مسئلے او دے پیجن دا مقام دا مسئلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَدَقَّ مَسَلَا فَضُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بَانِمْ سُكْرَ عَلَيْهِ گَلَيْهُ موسى علیہ السلام نقل موی نقل دعوت تبلیغ تا چه دعو تشجیع بیان کا بیان کا یہ رمکو اللہ با دی پا دشمنانو کسے پیدا کی ملگر پیدا کی ملگر با دی اللہ پیدا کی او بل ورسر دام دشمنانو کی با دی ملگر پیدا شی دا سیو رسول اکا رجل مومن سے سکڑی وا رسول و مسئلہ امداد بری اللہ کئی لکہ دا رجل مومنی کڑو او دا وعدی دا سرا دا اللہ وعدہ دا چا اللہ با دا سرا امداد کی انا لننصرو رسولنا اللہ رب العزت پر امداد کی خود خپلکار کی کمی مرا والا خپلکار کی کمی مرا والا دی اوستو برابر نی لکہ سنگ چی تاسو پا عمل او پا عقیدہ کی برابر نئی نو پا درجہ کم برابر کی دلے نشئی دا درجہ پرق بزخ کارا کوم دا دیر از را روان اللہ شپیتم آیا تا پوری میوی ساٹ آیا تا پوری میوی مسالہ موسیٰ ہم کڑی دا زیم کوم بیانی کا لکر رجل مومن چیسا کڑی وا بیان کڑی وا موسیٰ لے ملگر پا دشمنانو کی پیدا کڑیو تالو پا دشمنانو کیسا پیدا کی ملگر پیدا کی اغل امداد کړو طالب سو کی امدادو کی د امداد د سره الله وعده ده خو تسلی ساته کار کا وکار فصبر ان وعد الله حق کار کا وکار لګستا او استاد ملګرو د عقیدی او د عمل فرق د مخالفینو سره کنه ولکه چې د عقیدی او د عمل فرق دی نو د جزام سره فرق دی د دیخ کار کول ورځ را روانه ده پا دا بای ارز رازیو خکارا کوم بے پوشوی کنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا یقیناً را لے گلے میں موسیٰ علیہ السلام پا خپلو آیاتنو باندے فنو خو موجزو باندے یا بِآيَاتِنَا فَفَدُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دا مسئلہ خود ټول انبیاء یو ده کنه یو کنه جدا جدا ده یو ده یو عقاید دی کنه یو مسئلہ ده بی آیاتنا و سلطان مبین او په غلبی اخکار بانی غلبی مطلب میویلیو چه سرد دینا چه فرعون اغم قدامن علا صف کی دماء چه ببینی تویولو بانی دیر بادرو و موسیٰ علیہ السلام دی سویلی شو الہ فرعون و حامان فرعون و حامان تا و قارون تا دریس زنی ذکر کرل چه و فرعون و حامان و قارون تا ویوازی که نور تومو نور تومو خدا تا توی چه دا دری قوت و دی مخالفی دا دری قوت و دی سی مخالف یو ظالم جابر بادشاہ ظالم جابر بادشاہ او دویم چه کم دنو بی دین سیاسی لیڈر حامان بی دین سیاسی لیڈر او دریم آغا سرمایہ دار خلق بدی سی خلافی قارون سرمایہ دار پیر و ملنگ نب گملاومو قاری سے وہ و قارون نو سرمایہ دار وی خلافی الہ فرعون و حامان فرعون و حامان تو قارون تفقالون ویل ساحرون کذاب دے جادو کردے کذاب ولی دروغ جن ساحر و تولوی یو ساحر و تزکوی چھے دو بیان بانی خلق جدا کی دی او بلنا ترور واری وی سکرو جدا کل خدا و خوان دی جدا کل پلا روزی جدا کل نو دا خدا جادو کردے چھے ما یفرقون بیہی بین المرئی وزاو جیہی دا ملگری جدا کئی نو دیم ساحر دے ملگری جدا کئی سکر چابا او منلاو چابا او منلاو چھے او منلاو او منلاو دوار جدا یو زائی کئی دے شی نا نو ملگری جدا کئی دو اندادے چھے ساحر پا دے دے چھے لکا جادوگر پا میلہ کی ادری کی نزان لے ملگری پیدا کئی کنے پیدا کئی دیم چھے بیان تو ادری کی نزان لے سا پیدا کی ملگری پیدا کی ساحر ہوتا ہے ملگری زان لے پیدا کئی کذاب لوی دروغ جن دے پا نسبت کے اللہ تا چھے زان اللہ نراغ لے نا اللہ رب العزت پا چھے زان نسبت کئی نو پا دے نسبت کس دے دروغ جن دے زان اللہ تر ویم دروغ ہوئی فلما جاؤن بالحق ہر کلا چراغ دیتا بالحق کے پساب دلائلو باندے بالحق کے دپار دا اکثر گندولو منو اندنا طرف زمانگنا قالو اقتلو ابناء اللذین نو اوی قالو اوی دے فرعونیانو اقتلو وجنی ابناء اللذین آمنو ماہو ابناء اللذین آمنو ماہو زامن دا کسانو چیمان راوڑے سرد دنا دسرہ مسلم انلیدا وستحیو نساہم او پریک دے چکم دنو بیزا تکی دے جینا کائی غرائب لیکی پدے زیبان دے ابناء مراد خلور مولیان دی او خلور خلق دے دی ابناء القوم چی دا آغا بہادرانی او آغا دا حکومت دا غلط خبر خلاف کئی دا آغای خلاف آوازو چتائی چی دا قانونی غلط پاس کو دا بیلی سکو غلط پاس کو مدد دی خلاف چی کم آوازو چتائی نو آغا تی مراد دی نسا اهم چی ها سر ها ملاوی دا جینکو پوار پیدا چی ها سر سم ملاوی ها ملاوی خز دا بلنا سر قبلی مدیم دا بلنا سر قبلی اثر قبلی نو وستحیو نسا اهم ابن النبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتو پنځوستو کالو د په جنگ حنین کې دسو د اتو پنځوستو کالو د په حنین کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب ابن جانته وی ابن یا انا ابن عبد المطلب زوی خلور سړی مزس دغه نکم چې تاسو واره خبر او منم زدا الله علیم زبل خبر نه منم ابنا دغه مطلب دی دا چې خلوری او دا غلط خبر باندې رد کول شو وی دات سکی لری کی نور نمبر 2 چي دی غدي یدا څه خبره ده اغه دی کنه اج په سملای کې ناس ته ها سره ها سکی ملاوي اته سنوي وای وتا چې دی وی مونږه خلاف کو د حکومت په سملای کې نو چې دا نور کم خلاف کوي اغه وی چې دا قانون پېښ کې ځان له وزارت هم نه غواړي دی خو ځان له سو غوښتو وزارت غوښتو نو دی ځان له وزارت غوښتو دی ته سنوي او ځان له وزارت یې سره نه غواړي خو دا نظام غلط دی صحیح نظام راولې اغه وجني ولو خواغا ابنا دے کنا اصد دے ابنا او دا نور سدی نسال رلالا اقتلو ابنا اللذین اوجن زامن دا کسان و آمنو چیمان راوڑے سردنا استحیو نساهم او بیزت اکی جنا قید دی نساهم دا اس دا انجیوز مشن دے واستحیو نساهم دا فرعونی مشن دا اعلان کڑو دا اعلان دا دو حکومت خرابو کنا دی وجنوی الملک و اقیمون بادشاہی چیدنو دا شنڈا دا دای په بل چا د چانی سودو په بل چا نی سود نو د دې د وجنې زامن ولو وجنې سورته عرب یو سل وشتم کم دا ویلو سانو قتلوا ابناء الذين سانو قتلوا زرد چی او به وجنو وجلی نو یو د موسی علی السلام د پیدایش نه مخ کې د زامن د وجلو سو اډرو نه پاغه کی کړو او دویم داو چې موسی علیہ السلام بیان وکړ بیا وی چې ځامن ولسکی ووجنی بیا نو کړی اوقتلوا ابناء الذين وسبنوا برشه بیا اوقتلوا ابناء الذين ووجنی ځامن دا کسانو چې مان راولې سره ددن او استهیونی ساهم او پریک دی جواندائی جنہ قید دی یا بیزت کئی جنہ قید دی وما قید الکافرین ایلا فی ظلال او ندے چل کافرانو مگر تباہائی کے انہی سے انہوں کل سکڑی نو وقال فرعون ضرونی اقتل موسیٰ علیہ دو ربا اویلی فرعون ضرونی پری مگ دی اقتل موسیٰ چی وجن موسیٰ علیہ دو ربا او دی بری رب رب دی خپل بلی کنا قال فرعون ضرونی اقتل موسیٰ پریک دی زموسیٰ وجن دی چانی ولیو پختانوی دل سڑ خخی گٹی تلاس کی دا دل سڑی وی خفی گٹی تلاس کین دے چانی ولیو چوی ما پریک دی اوزر دے واجنم دا اصل کی دے قوم لا دوکار کی دا خو سیاسی لیڈرو کنا غٹ کو خیار لیڈرو دے قوم لا دوکار کی ورطوی چی زی واجنم خطا سنی ولی انو پکین دو موسیٰ علیہ السلام وجل نشو زکا دو تا پتا وکا دل زو دا دو یقینو چی دا حق پیغمبر دے حق پیغمبر دے وجہ حدو بی ها وستی قانا تھا انفسهم نو دو یقینو چه کده زواج نم نماته سر درد را رسی کس اللہ سو تو چه تو منو سو چل را سرا کی گی نو دو دو قوم دا غکول دا پارا کما قل کول دا پارا فستا خفا قومهو فاتواهو قوم کما قل کو زان پسی اکو نو سنی فرانیانم دادنو ایر خو دی قوم بدن را نرزی نو پری خودمی نا لولا رحتو کا لرا جمناک دا کچل لینو زارونی اقتل موسی پری مک دی وجن موسی پری مک دی وجن موسیٰ وقال فرعون و پنزو زر حملے پخلے باندیا دیگی و پنزو زر حملے دے با افغانستان باندی اکڑی مولا عمر سر سو اکڑل نو سامن سر اکڑل پریدم اندی پیدا تا قوی متحدہ نیولی مگنی نوی زیخو جوڑا کو میں ہوئی نو اج دیو جنی گن پاتویو لگی کم نی زرونی اقتل موسیٰ وی قوی متحدہ قانون بند نرازی وقال فرعون و زرونی اقتل موسیٰ پری مگدی وجن موسیٰ علی دو ربا او دی بلی دی خپل رب انی اخافو ان یو بدل دینکم زیاری گما چه دیو بدل کی ستاسو دو جوان قانون دینکم فرعون قانون جوان مقرر کرو قانونی مصری البرنامج المصری برنامج اسے کرو مقرر کرو ستاسو ٹکی دے گا البرنامج المصری اگر مقرر کرو برنامج قانونی زان لسے کرو مقرر کرو برابر کرو اغیط دینوی دا دین منځ ورو جن نه فرعون کو منځ ورو جا کول او جنو زکاتونه کول چې نه اخافون یو بدلا دینکم زیری گم دستاز دین به بدل کی خو دین نه مراد قانون مصری چې منګم قانون مقرره کړ نه غدل سکی خرابوی او خو قانون دې پکې آزاد آزادی دا الک جنری او زای سکی ګرځي لا ګرځي او صفکی پابندی نشته تو حکیم ویلو کنه یا سبب طریقتکم المسلا تو حاضرش پیت کی تریا سټکم دا خبر کړو بے طریقتکم المسلا تعبیر کړی دی ډیر خپل نظام دی دا لکه د جنیب کې آزاد آزادی دا ګرځي را ګرځي دی خبره په کې پابندی په چانسته آزاد کار دی خو وینا دی کې چې سوې وې دی چې سکه کې دی چا باندې پابندی نشته دی ایو بدل دینکم سوار فرعون مذکرن سوار فرعون مذکرن فرعون مزنسیتونه شروع کړل نسیتونه شروع کړل زی ارګم ایو بدل دینکم بیت اللہ شریف تو امام چکم نے دروازہ رہتا سے شویدہ کلاو شویدہ داو امام دا ذکر دی انی اخافو ان یو بدل دینکم زیارے گما چستاسو جوان طریقہ و بدل کی مقدم رخ کل نظام نافذ کردے خوشحال پاکستان جوڑو الگوارو او دی دربانی عرص خراب انی اخافو ان یو بدل دینکم او ان یو سیرا فی الارض الفساد یا وقت کارا کی بزما کی فساد لرام کارا بکی زما کی فساد فساد سو ڈل بے پیدا شی حزب بے پیدا شی ملګری به شي پیدا شي د ملګرو پیدا کوون مخکې مخکې سکول غواړي وجل غواړي او ايو زرا فی الارض الفساد الفساد سوی عندهم العمل بطاعت الله فساد د دې پنيز باندې د الله په قانون عمل کول الفساد عندهم العمل بطاعت الله د الله په قانون عمل کول دې ته سوی فساد یوس نه وي تشګردیو ته نه وي نو دا واغه خو بدل دی یو شی دی سره په غی کې له کوم تک انصاف او دې کې اور انصاف نشته اورګر په توه ان شاء الله ای دور وی چې ضروری فریک دی خو وجلې نو دې پرې خو دې نه ان يخاف ان يبدل دينكم ان يخاف يقينا زيريكم ان يبدل دينكم چې بدل بکی ستاسو د ژوند طریقه کبدل نکی نو حزب خو بس کی پیدا کی او ان یظهر فی الارض الفساد دے مطلب دا چې فرعون مقابل مخاطب دو قسم کسانو یو هغه چې ساحران مولیان دیندار خلکو ساحران مولیان او دویم چې کمندو سیاسی لیډران سیاسی لیډران دواړو چل کې ایسه دواړو کې پیران په دین خپکیږي کنه وین یا خاف و یبدل دینکم تاسو مونږ زو د خرابې سړی بیا خپل جماعت کې مونږ زو د سم نشي کوله ان یا خاف و یبدل دینکم نو په دې ته چې کمندو په دې طریقې د موسی علی السلام خلاف راوچتای په دې طریقې د موسی علی السلام خلاف سکی راوچتای مدرسې خرابې جماعتونه خرابې دا اندوان راغلی دي دا کی وا کې ان یا خاف و یبدل دینکم ادا بل طرف په دې راوچتای سیاسيان چا و یو زرا فل ارض الفساد بل پارٹی به جوړ کې سړی اوټونه د خرابې او یو زرا فل ارض الفساد یا پیدا کې وزما کې فساد فساد براولی او ایو زرا فل ارض الفساد یا پیدا کې وزما کې فساد درو قال موسی موسی سره پروا ضروره او چې چې چا وام نوغه به میغم کوي ما څه کار دی ما خو خپل سر د ذمہواری ټیکنه نه اغستې زه خو خپل میشن ذمہوارم ابا کوما او نور چې چا وام نوغه به حفاظت کوي ویني اوستو به ربي و ربکم زپنا غواړم پر خپل او پر افساسو به ربي فارم په دې ټکی خوب پرغون دغه کېده کنه سوځې ده کنه چې په کوم ټکی سوځي اکل زور کوي نه اوستو به ربي و ربکم زپنا غواړم په هغه قانون ساس پلوانه په قانون ساس تاسو فرعون ویلو چې انا ربکم الاعلى زستاسو رب یما اوچت زستاسو قانون سازم زچ کم قانون نافذ کم اقبی بل قانون نه چلیږي بل قانون نه چلیږي وای نو موسی علیہ السلام ته ول نه چلیږي انی اوستو به ربی و ربکم زما قانون ساز تاسو قانون ساز غره بل له داغه پنا غوړم تا نا انی اوستو به ربی و ربکم یقینا ز پنا غوړم پر خپل او پر تاسو باندې من کل متکبرین دا هر یو تکبر کون کینا لا منو به یوم الحساب چاغه ایمان راڑی باور نکی پر از حساب کتاب باندې حساب کتاب باور نکی لا یؤمنو بیوم الحساب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر اوکړه او فرعون وی وجنه می صحیح کوم وجنه می الله رب العزت پر دشمنانو کې ملګری سکی پیدا کی دشمنانو کې الله رب العزت ملګری پیدا کو سو کوی د فرعون د ترزیو حزقیل یا سمعان دا نومو ارڅچو هغه چې کمندو پاسې وقال رجل مؤمن او یو سړی کلک ایماندار چې منلې و مسله د موسی علیہ السلام من آل فرعون د رشتہ دار د فرعون نه یکتمو ایمانا تبر د فرعون نه یکتمو ایمانا چې بچ ساتل او کلک ساتل او خپل ایمان یکتمو ایمانا خپل ایمان څه کړو کلک ساتل او چې پټایو سره نو کلک ایه یکتمو ایمانه محفوظ ساتل او خپل ایمان بچ ساتل او خپل ایمان اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله ای وجنی تاسو داس یو کچو یغه چې رب مې الله ګردا څه خبره اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله دیکھو سیاسی وزیر دے کنا دا دے فرعون پٹا بر کے لوی سڑے دے او دی سملائے کس دے دے مرک دے قانون نے خبر دے کنا دے خبر خبر دے فرعون تا ہوئی چھ تپ کے در ربی اللہ در انا ربکم الاعلا چگے وائے او دا وائی چھ پا قانون مصری کی ازادی دا صدا ازادی دا او جمہوریت کے دا ازادی حق دے نو چھ تالا دا انا ربکم الاعلا ویلو حق شتے نو لی موسیٰ لدہ ربی اللہ حق نشتے عجیبا مسلمانی ده اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله ولی دا کم ده په یو منډای کې دو نرخه چې وای چې جمهوریت کې صدا ازادی ده څوک چې سو وینو ویل شي نو چې تب کې هر چاته حق ده ویلو شته ده هر چاته حق ده ویلو شته نو چې هغه لب کې ده انر طالب کې ده انا ربکم الاعلى شته چې تب کې وای چې زه لوی قانون سازم نو هغه ده الله ده قانون سازه اعلان نشي کولای اگر دا اللہ دا قانون سازه ایلانو کی کنا پونوشی بیجور ایمن آل فرعون یکتمو ایمانا چه بچ ساتل اخپل ایمان محفوظ ساتل اخپل ایمان یکتمو ایمانهو اتقتلون رجلان آیا وجنی تاسو کپرت مانایو کنو دا سنکوٹو لیتا پڑتے او خصاف اعلان کی تقتلون رجلان ان یقول ربی اللہ اتقتلون آیا وجنی تاسو رجلان دا سیو کس صحابی وی اریان شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیت اللہ کی آواز کو چه یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلق راغی صادر ولا مرای تواچو یو په یو طرف نیو بل بل طرف نیو یو یو طرف له زور کو بل بل طرف زور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې مبارک راووتلې خفیکو یاده سي ابو بکر راغ په منډه باندې سړولې دکاور کړه یا تقتلون رجلا ان یقول ربی الله دا واځي کړه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله خدای مبهم خبره کوي دیسه کوي مبهم کوي او ابو بکر بالکل پډان پېلې کړي وا ابو بکر دا رجل مومن نه بزر حاصل دی بهتر خبر باندې پوره شي ځکه دې وای کریستینه نه خدا سه او دروغجن دی نو داسې او هغه بالکل کلک وای اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله او ازما منلی دا او لومبه ابو بکر غوي خا تو سره مو ابي راکی خدای په ابو بکر به وشو ابو بکر به وشو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به وشو نبی رسول الله کوړته وړو شو ابو بکر خپل کوړته وړو چې دا ابو بکر هوش راغې څنګه وی اینه محمد سو چرته دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دی پلار ورته داغه په غم کې خپروت دی د غشانته کنه ته بیا داغه نو مله پلار لا مسلمان شوی نو ته بیا داغه نو مله چې لاس ته کو چې درو شروع اخلاص کړ پلار لا وی ته بیا داغه بار کی خبر یو کا نه به که ماته داغه بار کی خبره ما ته خو ام رومان نه ک بی بی و موري نه خزای اورته غم کوم ز ته پوس کوم ز ته له مو سره عالم بالکل خیر خیریت سره دی خصم دم دی وی زه اوس غم نشته لري سو غم نشته نبی صلی الله علیه وسلم ته پلار له لسه پیړ اور کړی دا وی بیا داسې کار مکو پلار له گزار مور کو وی نبی علیہ السلام ک بیا را تستا په حق کې خبرو کې بیا ول گزار ورکو ک بیا را تستا په حق کې خبرو کې بیا ول گزار ورکو وی اتقتلون رجلا نو چې دای سړی د سو کافر وینو کافر نه دی شیعاګان د سره اتحاد کی اتحاد سره کی وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله ای وجنی تاسو داسې یو ک چې ادا واس کې چې رب مې دی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم وقد جاءكم ذم خبر باندې ولرات کی وی تاویل چی ان یخافو ان یبدل دینکم چه دے تاسو له دین سکی خراب وی نو چه تاسو له دین غم دینو دوی خوند دین غم راغستره دوی په دین باندې صاحب دلائل پیش کئ دوی خوند دین غم راغستره کنه دوی هم غم راغستره د دین نو د دین غم راغستره نو خبر او سره اوته لای کنه خو بس جمهوریت ته تاسو یې ازادی ده کنه تاسو یې صدا ازادی ده وقد جاءكم بالبينات من ربكم یقینا رات دې دغه راه کار کړی تاسو سره وړي تاسو ته بل بینات صاحب بیانونه طرف درسته سونه وای یو کاذب انځته خبره کوم بس وی منصفانه غونډه خبره کوي ځان دریم غړې کو ځان څه دریم غړې کو یو خبره کو وای یو کاذب ان فعليه کاذب او کی چته دې چرته دروغجن و این یو کاذب ان کیسه دروغجن فعليه کاذبون د دروغو بال په باندې دي و بال دروغو فعليه كذبون وبال دروغ په دبانې دی بس کیبا د دروغ میدان انتهای لندي میدان د دروغ سي لند او بس خپل به یو پیر لند شي خبره به ختم شي وان یکو صادقا یصيبکم بعض الذي يعدكم وان یکو صادقا او کی چې د رښتینه نو یصيبکم بعض الذي ابرسیږي تاسو ته زنه دا غنا یعدکم شي اری تاسو چې تاسو د کوم عذاب نه اری نه دا غنا به تاسو نه دروسی و ان یکو صادقا سوق المعلوم مساقل مجهول تجاهل عارفانه نه و اي کو صادقن کی چته رشتینه ده تخبط اوچ سده رشتینه و اي کو صادقن کی چته ده رشتینه نسب کوم بعض الذي ابرسی کی تاسو وی زنی زنی به تورسی ټول نه وای ټول خو په اخرت کې کنه سړیا تو دنیا کې وته زنی ورسی ټول خو په اخرت کې بعض الذي زنی داغنا ایت کوم شری تاسو ان الله لا دیمن هو مسرف کذاب الکا ډیر خو له بیان وکړو رجل مومن زبردست بیانو کو چاو منلا ان الله لا یادی من هو مصرف کذاب یقینا لا توفیق نور کی آچا تا چه غوی زیاتی کو ان کے مصرف مصرف العقیدہ والعمل چه پاقیدی و پا عمل کی زیاتے کی چه نمانی فادو اللہ مخلصین له الدین چه نمانی فالحکم للہ العلی الكبیر لا یادی من هو مصرف چه زیاتی کو ان کے کذاب اولوی دروغ جان دا دروغ کنا چانا ربکم الاعلا او چې چا دا قانون منل نو کذابینو کنه من هو مصرف کذاب یا قوم دا وګوره د دپو بیان کې ډېر نکتې دي یو دا چې الله بری دشمنانو کې ملګری سکی پیدا کی دویم دا دی چې تعالی توپ په دعوتو کا نرمیو کا په دعوت کې لکه چې شا کړو رجل مومن سرخ کړ قوممی تاسو لدی و قوممی و تبریانو می و عزیزانو می یا قوم وزما قوم و عزیزانو و تبریانو لکم الملک لیوم ظاهرین تاسو لدی نن بادشاہی الیوم آنن یعنی دا نن دا بس دا سدا نن سبا ندا دا دنیا طول طول دنیا سدے نن سبا خو قیامت تے گنا حکومت نن تاسر بادشاہ نن ظاہری نہ حکومت نو مدین کی مدین تو موسیٰ علیہ السلام دی وجلش نہ چھے موسیٰ علیہ السلام مدین تلار نوال تے بیا حکومتو دا دی نا موسیٰ علیہ السلام خلاص شے ہوگا نا دو سنون پا مدین کی خلاصے گی دا غینا بدتر نی دا غینا بدتر دی اس بل ملک غیت و شابا منگ لے راکا او منگ گوانتنامو تاو دا غتے لیگو کیوبا تے لیگو آئے تے لیگو دا غینا بدتر دی آلی وما ظاہرین فی الارض زور اور فی الارض بزماکی فمن ینصرنا من باس اللہ نسوک بہم دادو کی زمنگا من باس اللہ دا عذاب دا اللہ نا ان جانا کراشی منگتا قال فرعون تا گورا اس کو پتی دے خبر ختم شوئے نو دا رجل مومن دا بیان دیر اثر سکی دا پاتی کی دا فرعون دا غد بیان اثر ختمی دا غد بیان سا ختمی اثر قال فرعون وی فرعون ما اریکم الا ما ارا نخو خم تاسو لما گراغ چی خو خم زان لا ما اختارو لکم الا ما اختارو لنفسی نخو خم تاسو لما اریکم الا ما ارا ما اختار لنفسي ما اختار لكم الا ما اختار لنفسي نخوخم تاسو لمگر آغا چه زان لے خوخم زان لم یو خبر خکڑی دا خواه کڑی دا نو آغا تاسو لم خوخم چه دا مصری قانون دے که گره دے طولو خیر دے که اسلامی قانون دران سوک پا مندی سوک پا بوچی چانوی لاس پری کڑی چانوی خپا پری کڑی چانوی سر پری کڑی طول بلندی بوچی ای وی اوز دا سکنو دا کشه دے نو ما اختار لکم الا ما اختار لنفسي نہ خو خون تاسو لمگر اچ خو خون ځان لا دی معنا ما اوریکم الا ما ارا ما اشیرکم الا ما ارا نہ مشوره در کوم تاسو مگر اچ می دل در کړی دا ولې دلې می دا چې ضروري اقتل موسی ولی ادو رب بعد وجل غړی بس بل مشوره نشته و ما دیکم الا سبیل الرشاد او نه خیمه تاسو مگر لار بالکل برابر فرعون خپل لارې ته سوې برابر نه دا اوسنی فرعون یې نو موینو ما دیکم نہ خیمه تاسو الا سبیل الرشاد مگر لارا برکل کلکا نیغا دا ہدایتو دا کامیابای سبیل الرشاد دا کامیابای لارا ویسا دا منگ سر دا کنا وینا وی کامیابی منگ سر دا او خوشحال پاکستان غوڑو او داکو داکو الا سبیل الرشاد مگر لار دا کامیابای وقال اللذی آمن یا قوم وقال اللذی آمن دانوی چو وقال مؤمنون یوی وقال که وقال ویلی زمیر بوتا سشو تاج شو نا اگدئیه وقال الذي آمن موصول سره ذکر کنا موسنی لے چه ماری فرادی بل موصول وقال الذي آمن او یا کس ایمان راوڑه دا اشاره دا کمال چه اغت حاصلنو پا سبب دی ایمان باندیو او بل داوی چه ایمان والا باندی ضروری دا چه نصرت تی دی ایمان والاو کی ایمان والاو لسدا ضروری دا چه نصرت تی دا چاو کی دی ایمان والاو کی چه ایمان پا چا کی ما با دا طالب و دا ملا سکی نصرت پا کی او امداد بے گئی او داغه دا مد ہے دا صفت آواز بوچتی داغه دا خلاف آواز با نوچتی وقال اللذی آمن او یا کس ایمان روڑ یا قوم و قوم ان یا خاف علیکم زیاریکم بتا سبانی مثل یوم الاحزاب پشان داغه رزو در ڈالو دی دا فرعونیانو ناو دا مصریانو بلکل خرخل کو جو کردی چی بس فرعون و تاوی چیز استاس خدای مودی و تاوی سی خدای ما خرنو تو گورا اداسه په تاریخ پوی دی دیو ته اله اشاره کوي وی د احزاب والا په دربان سکیګم یاریګم از تاریخ نه خبردار خلک دی مترقه او تعلیمی یافته قوم د مصریان اډیر مترقه دی او ډیر تعلیمی یافته قوم په هغه وخت کې وی ما اوریکم مثل یوم الاحزاب انیا خاف علیکم زیریګم په تاسو باندې مثل یوم الاحزاب دا هم په شان درځو ډالو نام مثل دا به قوم نوح و عاد و ثمود ټول قصه ته نه کوي بس اشاری ہوتا کی ودا تاس تو معلوم نہیں تا سو خود تعلیمی افتہ خلق کی او تاریخ پانی سے پوئے نو کم پلا گوری نو دیتا مثل دا بی قوم نو پشان دا لقوم نو ہو دا دیانو سمودیانو والذین من بعد ما کسان چر سور دینو وما اللہ یرید ظلم للعباد او اللہ ارادہ نکید ظلم پا بندیانو دا طول چی اللہ علا کرنو اللہ پی ظلم نو کرو خدا اللہ قانون نو منل نو زکه سکړي هلاک کړي نو که تاسو دا اللہ قانون نه منئ نو تاسو هم سکي هلاکي و یا قومه قوم ان يخاف عليكم يوم التناد یقینا زیری کوم تاسو باندې درز چغونا یوم التناد نارض چانا چغونا چې چغې و کمی چغې و واسي هل لا استرش فهل الى خروج من سبيل عايشته و تولار فهل الى خروج من سبيل فاتربنا بظلم لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو اليوم صبورا كثيرا دير يا ليتني كنت ترابا لا چغي دي کنه ټوله چغي بو باسي لو كنا نسمع ناقل ما كنا في اصحاب السعير يوم التناد تارز چغنا يوم تولونا مدبرين فاغر چوالو شتا سو شاكون کی چوالو تاسو مدبرين شاكون کی سم مطلب چ شاكون کی ان الموقف محشر تب شاكي دوزخ تب مخ کی یوم تولونا مدبرین موقف او محشر تب سکی شاکی او دوزخ تب سکی مخی یوم تولونا مدبرین دین شکست مانا دا چه پختانو ہوئی وی پلانکی ویڈیر رستو راگے بگی دیر پاتے راگے دیر پشار آگے دا مطلب نے پاگرد چی واروڑی تاسو پشا یعنی شکست خورده شی ال تب تاسو موسیٰ سرگور مناظر رکاولے نسی ال تب در ندے گٹی یوم تولونا مدبرین درہم یوم تولون مدبرین نن چتا سو سوای نوغا کیگا نن چتا سوای نوغا کیگی قیامت کی چتا سوای نوغا نکی شکاس شو کنا شو تولون مدبرین پرست باندې شوی چس غواڑی نوغا بکیگی نا داغی خلاف پکیگی چس غواڑی نوغا کیگی نا داغی بس کیگی خلاف پکیگی دا مطلب دے یوم تولون مدبرین فکمنا چواڑی تاسو شاکون کی مالکم من اللہ من عاصم تاسو بوائی چی منگ فرون تقبل قانون ساز بیلیو آبر آلا بیاکار کئی گنا او منگ ازان لسفارشیان نیولیو درگاہون امنی ولیو دسخوص شکلون امنی ولیو نی مالکم من اللہ من عاصم نبوی تاسو رضا اللہ نیلا وسوک بچ کون کنو فدع اللہ نظر اللہ پر رکھتا ہے غیور مسلمان پا اللہ باندی نظر کا مالکم من اللہ من عاصم نبو تاسو اللہ اللہ نے الہ سوک بچ کو ان کے ومن یضل اللہ او چال چ خطا کی اللہ فما له من ہاد نبو دل رسو کی ہدایت کو ان کے بیا له سوک ہدایت کو لنی شی ومن یضل اللہ او چال چ خطا کی اللہ نے نشتے اگلا رسو کو سما کو ان کے تردی دے پوری خطاب کو چی آواز دا اللہ و منی تاریخ و تمخ کی کو سو تلن تاریخ مخ کی ولقد جاءکم سرا صباح خیر و انشاءاللہ سار درس کو ونیمی بجے اوری ونیمی بجے و انشاءاللہ سبا کے خیری سار درس شروع کوم سو بجے وہ نیمی بجے وہ نیمی بس سبا کے خیری سار انشاءاللہ درس کو زنانہ ہم ہو رہی عطا سو ہم ہو رہی صحیح ہے انشاءاللہ سراجہ والا بس سراجی سے ٹیم ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکر لگا ہوں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار سورة مومن کی مسئلہ دا اللہ دیوالی فلا الہ الا ہو اوفاد اللہ مخلصین لہ الدین سر ذکر کولا شدر آمدد شلائق یواز اللہ اگنی او یکی یواز اغر آمدد کی دجوان پا ہر یولار کی داغن امداد غواری مخلصین له الدین تابداری آواز داغو کی دبل چانا دی مقام اول بیان کو مختلف و اندازونو بیا نقل موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا او واقع دے او ایماندار سڑی چھے دے وزارتونو خیال ندے ساتلے او دو اس خیال ندے ساتلے پی پا ما دے گولے ہو لگی زد شہید شم خوب ملک دے اسلامی قانون نافذ شی دا ارمانو دے دا پارے خلق رابلو اغیت لن تاریخ بیان کو چه تاسو خود تاریخ خبردار خلق کی دانشور او فلاسفه ای ندا قومونا ندای اتار او چڑاو گو رئی کنا دا تیر قومونا می چه در تا بیان کرل ندای پس بانده اوچت شویو او پس را غرزی دلیو رجل مومن پلند انداز نا قومونا بیانو کو چه قومونا می بیان کرلیو مثل یوم الاحزاب قوم نوح عاد او سمود دیت دا اوتار او چڑاو پسو پسو باندی دی را غرزی دلیو نواجہ ذکر کرا چی دا اللہ نے لاؤل سوک بچ کون کے بیانو تاسول بومنی تاسول دا غیر اللہ پت قانون روانی اول تاسو دا اللہ نے لاؤل نور چا ترب بیلی یولن تاریخ و تبل ذکر کئی وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُف دا خویا دا اللہ رب العزت وینا دا چکلا مطلب بیداشی چکا ایماندار سڑی دا سخکول بیانو کو دا خلق صدرتس نمس شو سفرق پکی راغی اسم لے والاو اومن لاؤ کنا غیر دا قانون نای بائی کارٹو کو کنا اینا ولقا جاکم یوسف دیتا یوسف ام راغلے ہو ایتاس تا یوسف راغلے ہو چاہو افاد شو تاسوی زاوس کا خیر اخلاص شو بلو نرازی نو مہر جباریت در باندے ہو لگے دخپل عمل دلاسا نو نئی منی نو منلو تتیار دی نو بینا دا اللہ بشی او یادام دا رجل مومن خبر دا دیماندار سڑی شاغو تنزدی تاریخ ذکر کئی یوسف علیہ السلام دا وفات دا موسیٰ علیہ السلام ترمینزا تقریبا سالورش پہ تکالو نزدی تیر شو سالورش پہ تکالو او یوسف علیہ السلام پہ جیل کی دیو خبر آواز کرو اوم پہ دی مصری قانون کی جیل شو او دا مصر قانون دا غدل آسا اللہ بدل کرو چا مصری دود دستور پاتی شو سرد دین چه مصریانو اللہ مانو دانا چه اللہ نمانو واستغفری لزم بکی ما اوبر رو نفسی ان النفس لامارتن بسو الا ما رحم ربی زلی خوی الا ما رحم ربی نرابی خمانو خود اللہ پا قانون نچلی دل یوسف علیہ الصلات والسلام امهنتا قانون بدل شو وقت تیرے دا وفات یوسف علیہ السلام نرستو بیا فرعونیان رالل او غی مصری قانون برابر کو او بیا پا مصر باندے قانون دا غیر اللہ نافذ کو دو تا غیا دی چه دا خو یوسف علیہ الصلات والسلام بدل کرو و تاسو بیا دا خپل اللہ صدا قانون جوڑ کو اتا سوی زوز پا زمان خور اخپا اخپلا خور اخپل اختیاری بل بسوک ناراضی اللہ دی یوسف نو سے پیدا ک موسی علیہ الصلوۃ والسلام تاسوی چ لئی ابا صلی اللہ و من بعده رسولا نو اللہ استاد رولے گو او بیان کو ها قانون در تبیا دی سمر دا من دورو یوسف علیہ السلام په زمانہ کې او دا ترقای دورو خوشحالی وا استاسوی شو جاکم وتوی یعنی تاسو ته دا تاریخ دا سیاد دی لکه چې تاسو تراغلی یعنی چه بدویانو بانده چهانو پسنه پویدل ولقد جاکم یوسف من قبل یقیناً راغلی و تاسو یوسف پخوام بل بینات صاحب بیانو بانده صاحب دلائل دی تراؤڑیو فما زلتم فی شک مما جاکم به نو میشوی تاسو پشک داغینا چه راغلی و تاراؤڑیو تاسو تاغا څسر تا غراوډیو دا غې نه پشک کی وي فما زلتم فی شک مما جاکم به همیشه ای تاسو پشک کی دا غې نه چراغلو تاسو تا راوډیو تاسو تا غ چه صاحب بیانونه تراؤڑیو داغینا پشک کیوئی تاوسو دا اللہ دا قانون سو دا پخوان دشمنی دا حتی اذا آلکا ترده چه اذا آلکا آغا وفات شو دا بیدبی ندا چه پیغمبر تا دا وفات نسبتو شی حتی اذا آلکا ترده چه وفات شو قلتم چه لخ پل صفات ویل دا داغ بیدبی نی پیغمبر تا داغ صفات ویل انسان نی چه صفتو ہے که گستاخی نشته یو زمیدار دی او غت ته زمیدار وای نو په خپکیږي یو دکاندار دی او غت دکاندار وای نو په خپکیږي نه خو یو زمیدار دی ته ډاکټر صاحب خیر علی نو خان دی بدر پورې نه غوسکیږي بدر ته نه چې دا ته ماته ولې ډاکټر وای یو ډاکټر صاحب دی او غت ته زمیدار صاحب په خیر علی دار چا درجه په خپل ځای وساته د خپل ځای باندې درجه وساته ته پیغمبر له خدای توب صفات ورکه پیغمبر په خپکیږي خوشحالیږي نه حیات ابدی سرمدی صفت دا اللہ دے حتی اذا حلکا تردیش وفات شو قلتم تاسوی لئیم وصل اللہ من بعدی رسولا اس دا جملہ چه کمادانو دے که توجیح دا کستاسو فکری دا دو مخیزی جملہ دا دو مخیزی تاسو ارمانو کو چه لئیم وصل اللہ من بعدی رسولا حی دم را خوال نظام نافذ کرو چه بیا بس اکراشیو کو نا چ بیا و سوکراشی او بیا و سوکرانشی لن یبا صلی الله یره جوړی الله زمنګ نا قدریو کړی یوسف الله جوړی بل پیغمبر نر علیږي ندویم لن یبا صلی الله تا شکرونو یستل لن یبا صلی الله من بعد رسولا چری بنر علیږي شکر د یو نخلاص شو تنکړیو نظام را باندې تنکړو خزر الله بار نه پری خودلی او دا سر دا گلاسونه را لکټ کولو دایره لا کول دایره لا کول دا غنه خو اخلاص کوبل بنرا لیږي الله بل را لګوري که چې پته مو لګي ټیک ته کنه دواړه معنی صحیح دي مخاطبینو کې دوه قسم خلک نو یو بنی اسرائیل او یو مصریانو نو مصریانو شکرونه استل چې څه شو دینه خلاص شو چې آزاد ازادي او خدا غرب غروب خيږي او بل چې وو هغه بنی اسرائیل کنه نو بنی اسرائیل خو په انتظارو چه کم مرد میدان برازی چه منگ ده زلت نخلاص که ده اللہ قانون تو پا پلکی دوارا مانی بی لین یبا صلی اللہ من بعدی رسولا هرگز براون لیگی اللہ من بعدی پس دن بل استازه کذالک ظل اللہ من هو مصرف مرتاب کذالک ده دی وجنا کاب لذالک ده د دې وجنا چې شکو کې پراوړل شي نظام کې فکر کوي د دې وجنا چې راوړل شي قانون او قران کې شکو کې یقول الله من هو مصرف مرتاب گمراه کې الله آسوک چې زیاتې کون کې شکی مرتاب شکی شک کې د الله پاتونو کې ناولا مرتبه داشوا چې یارا مرتاب شک دې یارا چې دې ټکو یې کپلان کې ټکو یارا مونږ نه چاو منو مونږ نه چاو منو ناوال دای پلان کې مولې سه ومنو کده پلان کې مولې سه ومنو مونږ به چاو ومنو نو شک کې راشي نو شک پسې دویم یغل الله تا په خوانه مولا زړه خبره کوي ته به ومنو دا اوس چوی دے سنوی غنتی دی گیارے پتہ نہیں لگی نیو ظل اللہ ویر دا غی بومنو بابا گانو دا پخوانی ٹول خلقوں پدائے پسی دے جمہوریت پسی روان دے دا بومنو جلسہ کی خلقوں لیری بیانم کھولے کئی دا بومنو نو ازلال راشی شک پسی سراغے ازلال ندرہم الذین یجادلون فی آیات اللہ جو گمراہی راشی نابد بختا جگڑ کئی دا اللہ پایتنو کی بغیر سلطان نتاہم بے دلیلہ چراغ لے دیتا دلیل و سرنی او بیا جگڑ کئی جمہوریت خوچے کمدن رٹولی دنیا نظام دے جمہوریت تاخیر تا سنگ بدوائی یجادلون جگڑ سکی شروع کی مناظری سکی شروع کی یجادلون فی آیات اللہ بیا جگڑ شروع کی جگڑ کئی دے باس مباعثے کئی رازوئی دا اللہ پا صفت کی باس کی بیا رامدت شلائقو او ادا جگڑ با شروع کی چی استنداد من القبور جائزون دا قبرون ان امداد اختل سدی جائز کابرگرام شخصی موات چلک دا خو کابرانم نمانی دا تسکای استنداد من القبور جائزون دا قبرون ان امداد خو کابرم نمانی استنداد من اهل القبور کبیا بلا گزارو کیوی چی نا زب ثابتوم وی میں چیزا ثابتو آئے وی مولانو تمیوی چیزا دا پا دی دعوی دسخطو کئی وی آگا وی چیزا حکو پر دی پا دعوی منگ دسخط کو وی مارتے چی دسخط نکو نجودا شیدینا وی چینا جودا کی گونا پختو دا جودا کی گونا پختو دا سب کے با سرناس شو وی ما مولانو تا دلیل لیو آیا وی پاسی کون تو ناہی تو کم انزیاتی قبول ادا پا زودوها او شیخ سب نوشتہ کردگی استو کہ ما من کذبو دے شما دا از قبور از زیادت قبور پس آم شما زیادت بکنید اگر اینو شوئے لے زیادت بکنید چھو زیارت کوئی لگی آئی ماشاءت اللہ ماتوی او لگی آوی نیمارتے چھ دین تسنگ استمداد ثابتوی نبی علیہ السلام نوی چھ اللہ پزودوها اللہ پزودوها دا لگی آئی یجا دلون فی آیات اللہ نا اللہ پہتنی کبی آجا گڑکی ندرہم نمبر کراغ جدال یجادلونا فی آیات اللہ باس مباعثے کی خبری اتری کی اللہ پایتنو کی قرآن کی بھی آئیر پیر کی فی آیات اللہ بانے پوئے کی کنا فی آیات اللہ قرآن بھی آپ پلا دے پلا کی بدلی را بدلی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق یجادلونا فی آیات اللہ دا اللہ پایتنو کی زانتے اڑی راڑی بھی خیر رہے کما خخکاری دا اس خبر نہ دوی وستر کی خخکاری دا اس خبر نہ دا فی آیات اللہ دا اللہ پایتن کی ولی سڑی لا عقد سملات تلوشت خزل نشتے وی مونږه 33 پیسہ نه 50 پیسہ کوی فی آیات اللہ جنسی مساوات چاہتے ہیں وی څه چاہتے ہیں جنسی مساوات ان سجدی والے چاہتے بیا و تو گران شی اگے بچے راڑی و تو مراڑی فی آیات اللہ وی جنسی مساوات چاہتے فی آیات اللہ دا اللہ پایتنو کی بغیر سلطان نتاہم بے دلیلہ چراغ لے دیتا کبر مقتن اند اللہ دیر دا غصے خبر دا اللہ سرا او دا کسانو سرا چیمان راوڑائی چی دا اللہ پایتنو کی جگڑ شروع شی اللہ پی دیر غصے کی گی مومنان پیم غصے کی گی کذالک اتباع اللہ نو دا دیو جنا موروی اللہ کذالک بیا لام دے کاپ ماند اللہ لذالک دا دیو جنا اتباع اللہ تاپا لگی اللہ مور لگی اللہ تبا کنوی تاپا شوی دے یتبع اللہ تاپا لگی اللہ مور لگی اللہ علا کل قلب متکبرین پزرداریو متکبر بانی جببار او سرکشا نتکبریو کو او سرکشی اکڑا نو جگڑے شروع کڑا کنا نو جدال راگی درم نمبر کس راگی جدال نو سالورم نمبر کے مہرو لگی نو دا اللہ لگو کتا پخپلو لگو دا خو نسبت اللہ تے کیگی دا خلق نسبت کیگی چھ مہر پیدا کرے چا دے اللہ دے گنی دا نور دا زان لپک پلس کرے دے لگولے دے سڑے دے مرچکی باندے گو توالا چھ خوک دے کو تریختے خوک دے کو تریختے شاک شکنا سشو شاک شو خوک دے کو تریختے نوے دے سا کچا گونتا کرے دے و دوم را تریخو نئی نو ایسے سارے تینا لگو تاکی وہ الگ الگ گونتا کرے دا اذلال راغی بلو تو لکه ګوره مکه او ور پسې زونی را رواني دا هو تایله سر نه سوال دی چا کواله توت ته ودی کی دی وینا دا خو سبزی دا بینډه دا نه چا ویل چې مرچ کې دا خو سره بینډه دا دی اوس مرچ کې دسه وی بینډه وی یو جا دیلو نا جګړه سکړه وی گئی کنا سې شروع کړه جګړه شروع کړه جو روغ پرې مار کانی ور هوګه منځ یو لخلو کې خدای چکه تینا ولګو وی وی وی وی وی وی خلیر له وسوزول مړ شو مو وی سوزول دا دا غلا کاکا وسوزول کده ځان له بخپله یتبع الله اوس خلوص زدن چې مرچ کې خلینو خلوب سکیږي سوزي سړی روان دی سٹیپا کې پونه ته پکا تکړه ستا لامبو ول نور دی پونه ته پسکړه کا تکړه پاندل وبراله مکه ولک ګوره وای مکه مزه بلې پونه لا بلې لا سینے لکھ پہ او بولا لے مکہ والا کو گرے واپس کے دے شکنی شو واپس نویدا دم رنی دی اول شا کچھ لگی دی کو ڈیری دی نو بے جگڑ سکڑا اول نو زم وتا سد زم وتا نو اسرائیل شو سو شو اسرائیل شو نو بے عمل گری ورتے لک مزہ کرے وی سڑیا دا دور دور نی کو پنڈے پنڈے بری سڑے تا سوسی ہری گئی تا سوسی ہری گئی دا دم ر شیخو ندی جگڑ شو روکڑا کنا یو جا دلو نا نچه پوز نه او با پاور برا شونه ده ده اختیار ده بیا پا ده بخپیو چه دیگی اس که بنو چه دیگی سر با پلاندی کی گی او که نا اپل اختیار ده ده نا نو ده که ده اللہ رب بلیده چه گناه ره ده خود اخپل عمل نتیجه ده از مکافات عمل غافل مشو گندم زی گندم جو زی جو ده غنمون غنم کی گی ده اربشونا اربشی کی گی زی مکافات عمل غافل مشو د عمل د بدن غافل کیگا ما چې څنګه دا نو غشان بینو چې څو خوري څو کاری نو ابره وی نو د کارل شکو نو شخص راوخی جاو گمراهی نو گمراهه سره اوخی جاو جدال جګړی جګړی سره اوخی جول مہر دا سلور مرتبه د چا دی د مہر چې په سلورم مرتبه مہر لگی په دې کې بیا رده اختیار نشته ریات با الله او سالور مرتبه ده چا دی ده هدایت کاف که میویلوی وی اول مینه راشی سراشی مینه راشی یارا ارمان چه مام ده قرآن در سواو ری دلی یارا مینه راشی کل ده ریدیو ستن تاوی کل لوسپیکر تا وکی خوده کل جماعت تراغلی نو اول سراشی مینه نو انابت پس راشی هدایت الله و تعالی سیخه کی کنا ده فلان کیزه که قرآن ویلی کی فلان کیزه که قرآن ویلی کی که ن ہدایت ملاوشی میچدے قران اوریو ہدایت ملاوی گنو کلکیگی نسکیگی کلکیگی نو ور پسے مرتبہ دے چارشی استقامت راشی نو بل چدے کلک شو نو پل دد زڑ مر مضبوط شو رب تے قلب براشی سشی رب تے قلب زڑ بے اوتڑلی شی با بے تعالی علاوہ لکد رجل مومن غرزوا خودے برستو کیگی کذالک یتبع اللہ دی وجنا موری اللہ علا کل قلب متکبرین پر طول زلد متکبرہ علا کل قلب متکبرین پر طول زلد چا باندے متکبرہ پاتے پکی پیاسے زائی ہر متکبر زان غٹ گرن کی جب بار سرکشی سرکشی کی زدل اوین آدی وقال فرعون وی فرعون یا حامان ویمان اللہ نوے فرعون تا گورا اولتا رواندے دا حکومت پا نشا که دا حکومت نشا چه سوکوالی آب یا نه جماعت پیجنی نه مدرسه پیجنی نه پیغمبر پیجنی نه ایماندار پیجنی هیچ سوک نه پیجنی بیا دا حکومت نشا سر تا خطلی دا وقال فرعون لکه دو سنی فراینو چه خطلی دا وقال فرعون وی فرعون یا همان یا همانا اخپل لیدر تیوی ابن لی سرحان جوڑا کمالی و مانای لعالی ابلغ الاسباب که دیشی چیزو اور ابلغ الاسباب اور اسم لارو باندی اسباب السماوات اب لار دا سمارنو فتولیا الہ الہ موسیٰ نوار کارا باشم خدای دا موسیٰ تا آلو گورم الہ الہ موسیٰ دیتا خپتاو چی دی رسی دل نشی فیران تم خپتاو چی رسی دل نشم خفستا خف قومهو فاتو آو داوی دروغوی دروغوی چی داسده فستا خف قومهو فاتو آو دا دا ملک سیاست تی د غیر سیاست دا دی چې کوم کم اقل کا اوزان پا سرا روان کا لکه نننو چې کم اقل کرده دی نننو کوم کم اقل کرده دی او وی طالبان دی کی اندوان دی او ناسونت دی او فوج ور پسیلیگی او وجنیه